Halló? Halló, halló, jó napot. Jó napot! Kovács Andrea vagyok itt Topolyáról. Igen? Árulnak-e még virágokat, hanem ilyeneket? Hát vannak még kemiszimóim is vannak, meg vannak szálasok is. Vagy Milyen? szálasok vannak, igen. Cserepes már nem sok van. Szálasok milyenek vannak, még mennyi? Van kemiszimóm, vannak 8 dinár szája, meg hát vannak ilyen apró valamik is. És akkor az autók milyenek, mennyibe kerülnek? 50 dinár szája, attól függ, hogy mekkora. Hát én nekem, milyen fajták azok a kicsik? Ó, hát nem tudom a fajtájukat megmondani. Vannak sárgában, vannak még olyan lilásak, ilyenek. Nem tudom a fajtájukat megmondani. Jó. Én is így szoktam megjegyezni. Hát nem, nem mi, Hát, mert is csinálja. akkor kérnék olyan 8 olcsóbbat azt a döceni városat. Jó, majd keresünk, jó? Mikor akar Jó. kijönni, vagy hogy? Vagy holnap kijön Hát oda, ahol árulok? én itt a Kacsapot utcában lakok, itt a Jénovánál. Én meg kint Hogy a akkor Skadászkába. Hogy akkor hogy beszéljük meg? Nem Én tudom, ahogy. holnap vagy hónap után akarok kimenni temetőbe, meg itt oda nagyba. Nagyba, igen. Hát nem tudom, ha kijön ide én hozzám, vagy hogy akarná. Hát magának mikor felel meg? Nekem akármikor délután mindig itthon vagyok. Most is. Csinálom a csokrokat. Hát nem is tudom, délután jönnek a rokonok, úgyhogy nem hiszem, hogy máma még fel esetleg hónap délelőtt. Én délelőtt kint árulok ott a Gomex Aha. előtt. Hónap Na délelőtt ott akkor leszek. a Nagygombékszán, ugye? Akkor oda Igen. elmegyek. Jó, rendben. És akkor kiválasz, hogy melyik tetszik, jó? Jó. Jó, Majd köszönöm. várom. Viszont. Viszont hallásra. Viszont.